czyli byłby to jeszcze słaby przywódca teraz po Putinie, no to Rosja będzie wewnętrznie osłabiona, więc będzie bardziej zajęta sobą, więc będzie mniejszym zagrożeniem dla sąsiadów, ale to znowu tylko i wyłącznie na jakiś czas. No bo ta historia pokazuje, że to zagrożenie rosyjskie, jak nawet popatrzymy setki lat wstecz, no to ono wraca. To jest sinusoida, absolutnie tak. Arleta Bojka, jak państwo słyszeli, fascynująca rozmówczyni. Bardzo ci, Arleto, dziękuję, że znalazłaś czas. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No i życzę ci tego, żebyś mogła wrócić do Rosji, żebyś mogła tam znów pobyć, bo widzę, jak cię ten kraj ciągle fascynuje. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 18 listopada, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 3-2 Polska wygrywa z Maltą i o awans do mundialu powalczy w barażach. Rano zbiera się Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego tematem akty dywersji na kolei. Uwaga na śliskie drogi i chodniki na północy i na południu. Polska wygrała z Maltą 3-2 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Bramki zdobyli Robert Lewandowski, Paweł Wszołek i decydującą Piotr Zieliński w 85. minucie. Mamy komentarz trenera Jana Urbana. To nie będzie spacerek. I wiedziałem, że tak będzie. My popełniliśmy dzisiaj wiele błędów, jeśli chodzi o defensywę. W ofensywie myśmy mieli swoje sytuacje i to niektóre bardzo dobre. Natomiast nie możesz tak bronić, nawet z takim przeciwnikiem jak Malta, jeśli pozwolisz. Oni to wykorzystują i każdy ma swoją ambicję. Myśmy wpadli w tą pułapkę. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie i zagrają w marcowych barażach o awans. To nadzwyczajne posiedzenie. O 9:00 zbiera się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu wezmą udział dowódcy wojskowi, szefowie służb i przedstawiciele prezydenta. Tematem akty dywersji na kolei. W ostatni weekend w miejscowości Mika wybuch zniszczył fragment toru. Z kolei pod Puławami zerwano sieć trakcyjną, która uderzyła w pociąg, wybijając szyby w jednym z wagonów. Nie ma powodów do paniki, służby działają, mówi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek wyjaśnia, że takiego typu działania dywersyjne mają na celu wywołanie strachu wśród społeczeństwa. Musimy też mieć świadomość, że odporność państwa to także odporność na różnego rodzaju próby zastraszenia bądź wywołania paniki. My dokładnie to chcemy dzisiaj przekazać, że nie ma powodów do tego, żebyśmy taką panikę mogli wywoływać. Zwróćcie państwo uwagę, że szereg tych zdarzeń, które mają miejsce, z czasem jednak wykrywamy sprawców, ale to wymaga pracy operacyjnej i koordynacji wszystkich służb, także międzynarodowej. Więc poczekajmy spokojnie na efekty. Prokuratura już wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanym przeciwko infrastrukturze kolejowej popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej Szymona Hołownię z Polski 2050 zastąpi Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Marszałek Hołownia podpisał swoją rezygnację w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z tym dokumentem przestanie on kierować pracami Sejmu dziś o 8 rano. Jego obowiązki przejmie Włodzimierz Czarzasty jako najstarszy wiekiem członek prezydium Sejmu. Koalicja jest zwarta i gotowa do głosowania na marszałka Czarzastego, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Poseł nie sądzi, by coś złego miało się stać podczas tego wyboru. To jest ogromnie ważne dla funkcjonowania koalicji. Umów koalicyjnych trzeba dotrzymywać. Spotkałem przewodniczącego klubu Polska 2050. Powiedział, że będzie wszystko okej i ja mu wierzę. Włodzimierza Czarzastego nie poprą Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. W ciągu najbliższych 2 lub 4 lat Rosja może podjąć próbę ataku na jedno z państw NATO. Takie ostrzeżenie przekazał unijny komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius, który w Wilnie uczestniczył w konferencji poświęconej bezpieczeństwu państw bałtyckich. Andrius Kubilius podkreślił, że jednymi z kluczowych wyzwań dla Unii Europejskiej i NATO są obrona 3 krajów bałtyckich oraz wyciąganie wniosków z doświadczeń wojennych Ukrainy. Pilność tej kwestii wynika z publicznych wypowiedzi naszych służb wywiadowczych, że Putin może być gotów do tego, by przetestować artykuł 5. W ciągu 2-4 lat przed 2030 rokiem, powiedział komisarz i dodał. Możemy się tylko domyślać, że w tym scenariuszu państwa bałtyckie byłyby jednym z preferowanych celów nowej agresji Kremla. Andrius Kubilius zaznaczył, że atak na Litwę, Łotwę lub Estonię oznaczałby uderzenie w cały sojusz i Unię Europejską. Komisarz zwrócił też uwagę, że dopiero ostatnie rosyjskie ataki przy użyciu dronów, m.in. przeciwko Polsce we wrześniu, uświadomiły Europie, iż nie jest przygotowana do skutecznego wykrywania i neutralizowania bez załogowców. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Śliskie drogi i chodniki, zwłaszcza w północnej i południowej części kraju, w pasie między Gliwicami a Tarnobrzegiem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia, które obowiązują do 9 rano, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Ostrzeżenie na oblodzenie jest obowiązujące już na większym obszarze: województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, częściowo łódzkie, a także na północy: Warmia i Mazury, województwo pomorskie, zachodniopomorskie, północ wielkopolski oraz Kujaw. Z kolei na południu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie na intensywne opady deszczu obowiązywać będzie do godziny 2 w nocy na południu Małopolski oraz w rejonie Cieszyna, natomiast do godziny 5 nad ranem na południu województwa podkarpackiego. Tam może spaść do 30, a nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przeważnie pochmurno, miejscami zwłaszcza na północy i zachodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 1 stopnia na terenach podgórskich Karpat oraz na Suwalszczyźnie, około 4 na przeważającym obszarze kraju, do 6 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi powiedzieć tylko dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Halina Leszczyńska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i kontynuuję moją passę dobrą z gośćmi, ponieważ 2 tygodnie temu był u mnie Ten Typ Mes, w zeszłym tygodniu był Trzeci Brat i Bruno. Podcasty z tych wszystkich audycji można odsłuchać na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji. A dzisiaj kto będzie gościem, można było się już od rana dowiedzieć z social mediów moich, jak i Trójki. Ale przedstawię ich i przywitamy się dopiero po utworze. Utwór taki z jednej strony trochę znamienny, bo nazywa się Hardest Bars, czyli najtwardsze wersy, a dużo ich się zdarza na zbiórce z podwórka, a z drugiej strony taki trochę towarzyski, bo z pozdrowieniami z Wielkiej Brytanii. It's your boy Fuse, Wielka z podwórka. You're listening to my boy DJ Philippe on Polish Radio. Hard Fuse. Tryna double up my annual grossing. Guys tryna find a square root. Holler at me for the problem solving. Stunting on gal turn off man bruh. They tryna cover it up with clothing. Sits back to the drawing board. Put another plan in motion. I ain't got time for L's. And I ain't got time for soaking. Keep climbing up them stairs. And DC another trap door open. Then it's back in the kitchen. One into two. Whipping up potions. Get the workers to bank them packs. They're hungry but they look bloated. On the phone rolling up that girl scout. Every other hit I'm choking. Got a bird in a pot in the kitchen, not like the bird in the oven that's roasting. Hit a new spot with testers, have the nitties feeling like they're floating. Different flips come over and under. You can say the trap's been woven. My sauce too drippy, that bread when a pendant frozen. Cuban gold like tokens, my diamonds the color of oceans. 36 G's like titties, Queen's face got a backpack swollen. Big carrots surrounded by ice, every season abominable snowman. Go deep on knees, I spin it if you target ours. Mercedes 6.3, we drive the fastest cars. Trapline dead, I gotta charge it fast. Joey S6 or Clipstar, I got the hardest bars. Roll deep on knees, I spin it if you target ours. Mercedes 6.3, we drive the fastest cars. Trapline dead, I gotta charge it fast. Joey S6 or Clipstar, I got the hardest bars. Got a picture of the gram. When you thought I meant Insta posting, I said I got a picture of the gram. His back will leave any man foaming. Had a fiend ODs just to see if he's alive. Had to snap a tree branch and poke him. 18 carats on the grill. Whenever I speak, that means my word's golden. Gotta keep the bucks on standby for any time a problem's loading. Don't forget about the sharks in the water. I leave a hole in your back like dolphins. Every day trying to get the workout. Motivation needs no coaching. Counting tickets from a box like elections, but no one's voting. Valentino tops and kicks, but the jeans are DSQ. Brick came wrapped in a black bag, about the same size as a PS2. Looked like my pendant came out the freezer. VS1s, no VS2s. Got in a French niggas trying to French kiss. She was like Messi, but cool. Summer 16 in my penthouse, weighing up 1,000 grams of snow. It's been about 3 years now, I ain't been whipping in my Pirates bowl. Got man online trying to shop, but I ain't giving out discount codes. How we started this tour cause a brick call. When he came, he was buying O's. Roll deep on knees, I spin it if you target ours. Mercedes 6.3, we tried the fastest cars. Trapline dead, I gotta charge it fast. Joey S6 or Clipstar, I got the hardest bars. Roll deep on knees, I spin it if you target ours. Mercedes 6.3, we tried the fastest cars. Trapline dead, I gotta charge it fast. Joey S6 or Clipstar, I got the hardest bars. Fusey z Londynu, Hardest Bars, napisał do mnie ostatnio na Instagramie, że wraca na scenę, więc go poprosiłem o pozdrowienia, więc z brytyjskim akcentem powiedział z biurka, z podwórka i zarapował swój najnowszy singiel. Ale my z Wielkiej Brytanii z powrotem do Polski, bo już zapowiedziałem, że gości mam dzisiaj, to teraz się z nimi przywitam. Waha i wuja HZG. Czołem. Czołem, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i od czego my byśmy sobie dzisiaj zaczęli? Może od tego, bo pamiętam, jak mi podesłałeś płytę waszą, Mateusz, to była podpisana Waha Wuja HZG, ale ostatnio widziałem, jak single się pojawiają na YouTubie, to jest podpisane Waha i na końcu jest, że wyprodukowane przez wuje. No jak to, tak naprawdę warto by było sobie zadać pytanie, jak to podpisać, nie? No właśnie, to chciałem... To wyszło. To tak wydawca napisał i tak ja też zastałem tą sytuację. To projekt się nazywa Waha Wuja HZG, nie? Dokładnie. Od ksywek naszych, a nie wiem, czy to jest popularny sposób zapisu, że tam artysta, myślnik, tytuł, produkcja i producent, może dlatego, nie? Ja to chciałem cię podpytać o to, bo Palsekam to był twój projekt z TLT. Jest. Jest cały czas, Unikat to z Luxonem i wymyśliliście sobie za każdym razem te nazwy projektów. Tutaj nie ma nowej nazwy na to, więc to tak luźno podpytuję o to, gdzieś dążę do tego, jak ta współpraca wygląda. Czy to jest tak, że założyliście sobie jednorazowy strzał, czy może coś z tego będzie więcej? Jak to? Jak doszło do tego? To jest to takie najprostsze radiowe pytanie. Jak doszło do waszej współpracy, panowie? To jest ciekawe dość w sumie. Ty pamiętasz w ogóle? Ja pamiętam. Napisałeś, czy robimy numer. Dokładnie. Tak, no. Tak było. I wpadłem, i to mi się bardzo spodobało, że byłem nastawiony na to, że zaraz pewnie jakiś beat dostanę. Jeszcze tam był taki moment, szczególnie po jednym tam singlu Unikatu, że trochę ludzi mi pisało, że podeślą mi bity. Potem jeszcze tam zaraz się okazywało, że są kwoty, więc ja już nie chciałem. ale czyli i wujas mi napisał, że tak, ale żebyśmy się spotkali i żebyśmy zdziergali coś od zera, bo wtedy najlepsze wychodzą rzeczy. I to mi się jakoś od razu spodobało, bo ja tak wcześniej nie pracowałem z producentami, nie? No tak, to jest taka dynamika bardzo zespołowa i to jest taka dynamika, która zwykle moim zdaniem obradza w ciekawsze rzeczy. Oczywiście to nie ma złotej zasady, bo różnie to działa, ale właśnie to, że to nie jest paczka bitów, tylko siada się wspólnie. No ale to ja już nie będę drążył tego tematu nazwy, bo właśnie tutaj powiedzieliście, że trochę działacie zespołowo, ale... Nie było koncepcji, wiesz, ksywka raper, ksywka producent i cześć. I mamy to. Tak, bo zapowiadając dzisiejszą gościnę u mnie waszą, to napisałem, że to jest z jednej strony taki klasyczny przykład tego raper i producent, a z drugiej strony tak obaj nie do końca klasyczni w tym jesteście i rozpychacie sobie gdzieś miejsca swoje na mapie muzycznej, które niekoniecznie zawsze są rapowe. Wy się znaliście wcześniej, zanim został wysłany ten mail czy wiadomość, że może coś zarapujesz? Bardziej chyba z widzenia. Z widzenia, ale bo my kiedyś taką trasę graliśmy wspólną, ty dokładnie ze swoją artystką, a ze swoją. Tak. I żeśmy się tam przecinali, nie? Dokładnie. Na cześć, cześć. Ale tak bliżej się nie znaliśmy. Mhm. Ale kojarzyliśmy się. Dokładnie. A, bo ja teraz sobie dopiero uświadomiłem, że te wasze artystki to się znają dosyć dobrze od małego. No dobrze, to zanim przejdziemy do kolejnych wątków, może zapowiedzmy, czego można się spodziewać po tej płycie. Singiel już trochę krąży, ale zacznijmy od tytułowej piosenki z waszego wspólnego krążka. Albo zjadę, albo będę musiał jakoś to zawrócić. Co mogliśmy, nieistotne, śniegu bryły zeszłoroczne, zlakowane nimi masz popędy mroczne. Kodein, kokain, kardiocyzmin, zamek rehab, oddział dzienny w końcu win. Przeżyj z kim, co tam chcesz, nie obchodzą ludzie mnie, oprócz kilku tych, co umiem w sercu, nie. Zbieranik ze spod ziemi, dzisiaj drugocenni. My to biała trufla, my to ludzie z powierzchni. Z katastrofy gdzieś przy stworzach ocaleni. Wszystko zmieni, ci się uda. Oddychają płuca. Pozbierani gdzieś spod ziemi, dzisiaj drugocenni. My to biała trufla, my to ludzie spod powierzchni. Z katastrofy gdzieś przy stworzach ocaleni. Wszystko zmieni, ci się uda. Oddychają płuca. Dziś to dźwięk robi to, co skręt mi. Ciągle krążą kruki, pay attention. Skurwysyny dookoła, co się życzą, też nim byłem. Kilku ludziom tu niestety słabo pościeliłem. Ulic nocą widzę sterty, narkujamy i samotny. Gdy upadniesz, krążą sępy. Wciąż pamiętam to konkretnie, pierwszy bukiet w centrum. W mieście moich snów i moich marzeń upadamy. Odgadam chmury czarne, to ty myśli stare. Po drugiej stronie rzeki siedzą same kruki białe. Zakładam skoki, droga po swoje. Pocięte słomki, spocone skronie. Najpierw patolog, potem koroner. Ej, na samym dole wszystko spływa się tak bez planu samo. Stamtąd do praców o twarzy dziecka znasz całe stado. To pod oczami masz wypisane tak jak Post Malone. Poryte głowy, spalone zwoje, bezużyteczni jak obcięte z dłonie. Zamek rycha, podział dziennie w końcu win. Przeżyj z kim, co tam chcesz. Nie obchodzą ludzie mnie. Oprócz kilku tych, co umiem w sercu, nie. Pozbierani gdzieś pod ziemi, dzisiaj drugocenni. My to biała trufla, my to ludzie spod powierzchni. Z katastrofy gdzieś przy stworzach ocaleni. Wszystko zmieni, ci się uda. Oddychają płuca. Pozbierani gdzieś pod ziemi, dzisiaj drugocenni. My to biała trufla, my to ludzie spod powierzchni. Z katastrofy gdzieś przy stworzach ocaleni. Wszystko zmieni, ci się uda. Oddychają płuca. Spirometria w Wacha, wuja HZG, którzy goszczą dzisiaj na zbiórce z podwórka. I to jest z jednej strony singiel, który już leciał w tej audycji, z drugiej strony singiel dosyć taki melodyjny i chwytliwy, a jednocześnie w tekście dosyć ciężki przekaz. Mhm. I tutaj to jest taki wątek, co możemy zrzucić sobie z barków na początek, myślę, bo ja pamiętam nasze rozmowy i przy Palsekam, i przy Unikacie, i trochę się znamy i gadaliśmy nieraz też gdzieś poza anteną i poza dyktafonem. I wydaje mi się, że pierwszy raz na tej płycie tak się otworzyłeś do tego stopnia, jakoś tak opowiadając o tych cieniach ludzkiego życia, które się zdarzają właściwie większości osób, ale wydaje mi się, że pamiętam te nasze rozmowy przy Palsekam i przy Unikacie i że tak było trochę, powiem. Tak. Aha, kurczę, to nawet nie wiem, że to tak wychodzi. Wiesz, to w ogóle jest, jak ja sobie ostatnio myślałem nad tym, że w sumie piszę rzeczy monotematyczne, takie życiowe, nie? I na przykład chciałbym zrobić taki numer o czymś i to totalnie czasem mi nie siada. Miałem na przykład pomysł, że gdzieś już mi od dłuższego czasu chodził po głowie, żeby zrobić numer, powiedzmy, o takim temacie nowych technologii, taki ten świat teraz, nie? Jaki pamiętamy kiedyś, a teraz to jest kosmos. To w ogóle, jak coś napisałem, to rano na to patrzyłem, że się do niczego nie nadaje. I wychodzi chyba na to, że ja jakby muszę pisać w taki sposób, żeby to czuć, a czuję takie rzeczy, nie? Ale kalkulacji, czy ja się otworzę bardziej, czy mniej, to w ogóle nie zakładam tego zupełnie. To też trochę muzyka wymusza też. I przez to, że się spotykaliśmy, niektóre rzeczy na bieżąco pisałem do rzeczy, podczas gdy wuja składał beat, on nawet tam słyszał coś, co ja składam, jakieś słowa. Myślę, że to z interakcji z muzyką czasem wynikały te tematy. To ciekawe, bo to jest dla mnie takie wątki, które, bo ja rozumiem, że jednak dużo jest u ciebie, co trochę zaznaczyłeś teraz, real talku w tych rzeczach, które rapujesz, i to nie jest takie wyssane z palca. To jest dla mnie to, co chyba mnie najbardziej pociąga w rapie, bo wiadomo, że ja lubię tą definicję, co kiedyś Włody mi podał rapu, że to jest wrestling. Mhm. I że w wrestlingu też nie wiesz, które ciosy są markowane, które są prawdziwe, ale nikt z nas nie trenujących na co dzień wrestlingu nie przetrwa nawet 3 minut w ringu. I wiadomo, że w rapie jest trochę kreacji i w tym takim odmienianiu prawdy przez wszystkie przypadki. Mhm. To nie jest tak, że nawet ci najbardziej prawdziwi MCs każde słowo, które wypowiedzieli do bitu, to po prostu są na to kwity, można sprawdzić i tak dalej, ale jednak ta podkładka jest życiowa i tutaj jest dużo dla mnie na tej płycie, chyba najwięcej z twoich płyt dotychczas takich właśnie ciemnych rzeczy. I to ciekawe dla mnie jest względem tego, że to nie jest... Czasem powinno być mniej. Nie, właśnie może z czasem powinno być, aha, że człowiek jednak dojrzewa, pewność siebie zyskuje coraz większą. Wydaje mi się, jak często rozmawiałam z młodymi raperami, to oni, na przykład spotykamy się przy pierwszej płycie, przy drugiej, przy trzeciej, i oni przy trzeciej mówią: o, to ja wreszcie jestem sobą, aha, na tej płycie, bo na tej pierwszej to się bałem, jak mnie ocenią. Oczywiście większość raperów takich rzeczy w ogóle nie powie i powie między słowami ewentualnie, ale wydaje mi się, że to jest chyba tak. Dla mnie taki wzór, sewr rapera, jakbym miał rozpisać, to jest to człowiek, który gdzieś... Być może ci moi ulubieni to są tacy, którzy gdzieś mieli jakiś kapitał kulturowy, na przykład książki w domu, jakieś mogli pozbierać rzeczy, z których później poskładają, czyli obcowali w jakiś sposób ze sztuką, czasami w bardzo dziwny sposób, jak amerykańscy raperzy w chórze kościelnym na przykład, albo po prostu w płytotece mamy, ciotki, wujka i tak dalej. Później spotkali się gdzieś z ulicą, nazwijmy to w cudzysłowie, i z tym jakimś takim hardością pewną ludzką, a jeszcze później naszła ich taka refleksja, że to chyba nie tędy droga i ja tam nie będę się mierzył i stawał do tego wyścigu, kto jest najtwardszym chłopem na podwórku, bo to zwykle źle się kończy. I to są dla mnie ci ludzie, których ja w ogóle z ogromną fascynacją słucham. Takie, co przeszli takie... I nawijają z perspektywy już obserwacji tego po czasie, nie? Tak, tak. No jest to ciekawe. No tak, tak, podpisuję się pod tym. Dyplomatycznie. Dyplomatycznie, a dyplomatycznie, ale tak jest na tej płycie też. Mm. No i... Ja tego nie czuję, że się otworzyłem bardziej niż przy poprzednich, bo pisząc tego w ogóle nie zakładam, czy nie kalkuluję, ale po prostu nie umiem pisać jakby o rzeczach takich, które mnie nie ruszają za bardzo. To musi być jakieś mocne dla mnie. No jakieś mam doświadczenia swoje życiowe i one we mnie, mimo że tam czas leci, to są ciągle i są żywe. I jakoś się zawsze sprowadza to do tych tematów w tym moim rapie. Jeszcze ostatni raz cię pociągnę za język. To jest dla mnie też ciekawe, że bardzo często spotykam się z tym, że rozmawiając w wywiadzie z raperem, który nawija o jakichś doświadczeniach, powiedzmy, podwórkowo-narkotykowo-ciemnych, to później w wywiadzie on mówi, nie będę o tym gadał. Bo... I pamiętam taką rozmowę z Jetlags, Kosi i Wizol. I właśnie Kosi mówi, nie, ja chyba nie powinienem, bo ja mam córkę nastoletnią i ona to przeczyta. I pamiętam, że finalnie w tym wywiadzie był zapis całej tej naszej rozmowy o tym, że może nie powinniśmy, a może jednak powinniśmy, żeby budować większą świadomość. A Marcin mówił, nie, bo ja to napisałem w taki sposób, że nie da się przeszpilić, że to jest naprawdę o jakiejś substancji. Ja mówię, no nie oszukuj mnie, Marcin, jakby da się to przeszpilić, jeśli ktokolwiek z jakąś substancją miał do czynienia. I dlatego tak cię podpytuję. To jest chyba indywidualne, czy ktoś chce jakby jasno powiedzieć, czy to jest wprost, czy nie. Te aspekty, wiesz, osobiste i rodzinne, to ja rozumiem. Polecam mieć szczerą relację również z dziećmi, szczególnie od pewnego wieku, nie? Bo to może być nauczące. Lepiej chyba powiedzieć pewne rzeczy wprost, niż je gdzieś chować pod dywan, no bo wiesz, później może się okazać, że młody człowiek potrzebuje wsparcia i po niej nie przyjdzie, bo w ogóle ten aspekt nie był nigdy poruszony z rodzicem, nie? No, ale wiesz, jakby zawsze mi się wydaje, że jak czuję szczery rap od kogoś, to on wynika z przeżyć, że ta osoba przeżyła to w tym czy innym stopniu. A dla ciebie to jest w pewien sposób jakieś... To jest takie wytarte słowo, ale jednak... oczyszczające, to jest jakoś wypluwanie, nie wiem, to jest za duże pewnie słowo, ale egzorcyzmowanie swoich rzeczy, to jest jakiś taki konfesjonał? Już nie. Myślę, że już nie. Myślę, że to po prostu jest gdzieś chęć opowiedzenia czegoś istotnego dla mnie, ale nie po to, żeby się tam oczyścić czy uwolnić, to nie. No. Dobrze, o tym jak to opowiadać to jeszcze sobie pogadamy, a ja jako, że spirometria ma wydźwięk dosyć mocno używkowy, nazwijmy to w skrócie, to chciałem puścić taki utwór. W zeszłym tygodniu rozpocząłem nową tradycję tutaj na zbiórce z podwórka i zgrywam stare kasety. No i to jest coś, co w internecie tego nie ma. Być może jest tylko na tej kasecie, być może jest na kilku więcej. Myślę, że znając dynamikę lat 90. to na kilku więcej. Ale jest to zapis live pewnego zespołu z 99 roku z Pragi. I temat tego utworu jest tutaj gdzieś dialogujący z tą spirometrią. Deszczu z drugi! Na gramofonach. Aluminium Celeste, więc nie pal heroiny, nigdy nie pal heroiny. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium Celeste. Dobrze jest ci, no powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium Celeste. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. powiem. Każdy z lat 70. mogą wiec, zapętany przez szatański to wiec. Patrz na to, czy bez gwiazd to prawo wiec. Nie wiesz o co chodzi, ale się kurwa dowie. Tu boli, wymknęło się spod kontroli. Nowe ofiary aluminium folii, coraz więcej zombie w metropolii. Powiedz jak ty mogłeś wszystko tak spierdolić. Detox, jaki detox, po co w chuja walisz? Detox miałeś cały czas palić. Powiedz, dobrze jest ci, powiedz, dobrze, to dobrze, bo dwa chuj. Boże, ba. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Dobrze jest ci, powiedz, dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Błędny wrok, błędny dzień. Dana osobowości, weź się zmień. Bez przyszłości jesteś, dobrze wie. Winny krok i wyżej jest spokój, kojarzysz mi się tylko z tym. Niestety, z opalonym szkłem, pogoń za kroplą. Najbliżsi już nie wrócą, tylko stoją i mokną. No późno, żeby zamknąć okno, przerażasz mnie, jakbym wszystko leżnąć kopną. Żebym się cofnął, jest już za późno. I tak zrobisz to na próżno, bo z tego wychodzi tylko jeden na sto. Armagedon przetrwa, jeden na sto. Zapamiętaj, jeden na sto. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Dobrze jest ci, powiedz, czy dobrze jest ci. Aluminium przeleci. Zażywasz, przegrywasz, tu nic nie pomoże. W blokach i tak będzie gorzej. Szatan wszystko pochłonąć może. I happy endu nie ma w tym horrorze. Każdy ma kto krok w jego stronę. Jeszcze parę kroków i skończone. Ty sprytujesz się metadonem. Jeszcze z Armagedonem. Dobrze jest ci. Dobrze jest ci. Dobrze jest ci. Powiedz, dobrze jest ci. Dobrze jest ci. Praga, dobre miasto. Numer solo. Kurwa, jaki zaspany klimat. Taki odleciarski numerek. Spano. Sny. Numer, to ja numer. Aha, da. Znasz mnie, da. Aha, znasz mnie. Sprawdź go. Trzy bogi w kograsz. Numer raz. Nie jest słodki jak cukierek. Mam ciągle za mało wolny styl, uprawiam wiele. Raz spróbuj, to moja liczba, mój numerek. Raz. Nie jestem mitem, grubym bitem. Reprezentuję siebie i całą galaktykę. Wyryte w mojej pamięci. Ja za to ręczę. Wyznaję jak się zmęczę. Rymy rozpoczęte, wypoczęte myśli, ciało. Teraz będę się cicho, zamknij gębę. Bez końca nie obędę się. Ty znasz mnie, a ja nie pamiętam o tym. Kłopoty, na ziemi stoję twardo. Za bardzo to nic nie wiem, choć to nie jest dziwny świat. Jak Czesław jeden, nie wiem, ucha wiemy. Podmino wybuje i ryko. Ej, dede, powiedz mi to. Ryba i gryka ci tak właśnie robi to. Korzenna muzyka i korzeni w usta smak. Więc poznaj mnie raz wizytą w twoich snach. Dla ciebie jeden mak. Ja to lubię, więc daj sobie spokój. Może powiesz, dlaczego to robisz? Może powiesz mi, skąd przychodzisz? Może powiesz, co kombinujesz? Może powiesz, co reprezentujesz? Najpierw aluminium, a później fragment Czy znasz mnie z zapisu koncertu w Pradze w 99 roku, warszawski deszcz 3H. Aluminium, moim zdaniem, najważniejsza kampania antynarkotykowa oddolna w tym kraju po 89 roku. Tak jest. To było ważne bardzo i pomyślałem, że się podzielę z Państwem, jak coś takiego trafiło w moje ręce. Pozdrowienia serdeczne i podziękowania dla Janka Bersza, z którego kasety zostało to zgrane. No i co tydzień pewnie coś tam się przytrafi z tych kaset. No i wybaczcie Państwo, jakość tego nie zawsze jest idealna, Ale jak to mówił John Peel swego czasu, życie nie jest idealne. Jak go zapytali, czy mu nie przeszkadza, że winyl trzeszczy, życie też trzeszczy czasami i właśnie dlatego wydaje mi się, że w radiu warto puszczać takie rzeczy. A my wracamy do rozmowy z duetem Wacha Wuja HZG. I teraz chciałem was tak podpytać, bo ty, Wuja, nie jesteś kojarzony jako rapowy zawodnik. W sensie, ja za długo się znamy, żebym nie wiedział, skąd ty jesteś, ale ty też jesteś trochę pomieszany, trochę tego metalu masz we krwi. No mam rapu. Zdecydowanie. No chyba też przychodzi taki czas, gdzie odnajduję swoją chyba tożsamość, że te pewne próby, które robiłem z biegiem moich lat, jakiegoś tam doświadczenia, mimo że jestem w miarę młodym gościem, bardzo dużo rzeczy robiłem, ale gdzieś już pojawia się ta lampka, do której chcę dążyć i no i już pewne rzeczy zamykam i no i idę dalej, no. I HZG. I HZG, dokładnie. Bo też wydaje mi się, ja w ogóle widzę EAPS i Błoto jako zespoły, projekty bardzo hip-hopowe. Zdecydowanie, tak. Takie, że jazz dzisiaj oznacza bardzo wiele rzeczy, zależy kogo się zapyta i w których latach najbardziej gustuje. A wydaje mi się, że ta wolta, która nastąpiła te, dajmy na to, 15 pewnie lat temu, jakiś wczesny Kamasi Washington, to mniej więcej pewnie z 15 lat temu było, to jest nadejście hip-hopowej gwardii i ludzi wychowanych właśnie na różnych rzeczach, ale jednocześnie na hip-hopie trochę rozumianym jako coś więcej niż tylko muzyka. Wiesz co, tak wydaje mi się i gdzieś tam, bo też to jakiś czas temu analizowałem, o co chodzi jakby z tym takim post new jazzem wymieszanym z hip-hopem, że wydaje mi się, że muzycy chcieli jakby, w sensie muzycy tacy żywi, nie wyprodukowani z komputera, że chcieli osiągnąć brzmienie, które jest jak muzyka wyprodukowana w pewien sposób. I to otworzyło totalnie wrota. Oczywiście te pewne programy, które mamy i mamy dostęp do tak naprawdę nieograniczonych możliwości, które daje nam technologia, co jest oczywiście też wspaniałe, ale gdzieś tam jakąś tam, nie wiem, no też zauważyłem, są pewne jakieś straty, które no zresztą wystarczy posłuchać to, co się dzieje jakby aktualnie w świecie muzyki też improwizowanej. I wydaje mi się, że chyba to dążenie takie, że robimy coś mocnego i ten jazz, muzyka improwizowana jest bardzo blisko rapu i bo jest to takie po prostu bezpośrednie, tak jak pisanie tekstów. Ja nie wiem, może w życiu napisałem dwa teksty i wydaje mi się, że to jest chyba o to tu chodzi, że ta improwizacja jest tym takim tekstem napisanym gdzieś tam. Także to też jest pewnego rodzaju język chyba. Nie wiem. Może źle mówię, ale tak to gdzieś czuję. I ten współczesny jazz dąży do tego współczesnego świata. No i mi się też wydaje, że tych płaszczyzn wspólnych jest po prostu strasznie dużo, już nie mówiąc o całej spuściźnie afroamerykańskiej muzyki, ale z jednej strony mamy tego Milesa Davisa, który powiedział, rap to jazz, a jazz to rap, ale z drugiej strony mamy Rakima, który jak go pytali o jego flow i pierwsze rzeczy, które rapował, on mówi, ja słuchałem trębaczy i układałem dokładnie to tak jak ich rzeczy. I wydaje mi się, że to może jest dobry moment na moje klasyczne pytanie na zbiórce. Potraficie w ogóle w tym 2025 roku, jak tak to się pomieszało, zdefiniować, czym jest rap? Ojej, to strasznie szerokie jest pojęcie. Ale wydaje mi się, że jakby nawet z rzeczy, które tam powybierałem, żeby puścić później, że bardzo mocno wraca ten taki styl, tak zwany wolny styl chyba. Wolny styl, czyli sample z winylu, falujący, przepiczowany, jakieś oszczędne bębny. I to jest, tam jest bardzo dużo takiego, bo nawiązując do tego, o czym rozmawialiście, takiego jazzu w podtekście, nie? Mhm. I tak jak jeszcze parę lat temu zewsząd miałem wrażenie, że atakuje mnie trap i po prostu jakiś UK, kurczę, drill, grime, nie wiem jak to tam nazywać, to teraz coraz więcej znowu słyszę tego ciepłego sampla gdzieś, więcej przestrzeni, potrafi być cały numer bez bębnów, nie, na tych samplach i no to szerokie koło chyba się jakoś zatacza, szerokie pojęcie rap strasznie, nie? A wydaje mi się, że jednocześnie ten rap się z braku polskiego słowa, nie mogę teraz sobie przypomnieć, upgrade'ował o doświadczenie trapu, drillu i jakby te podziałki rytmiczne już pomimo tego, że jest sample z winylowej płyty i jest właśnie ta oszczędność, to realizuje się to w zupełnie nowy sposób, że z jednej strony koło się zatacza, ale z drugiej strony to już jest zupełnie nowe koło, a na pewno ma inną felgę. Tak, tak, tak. W Nawice też na przykład często, że Nawika jest bardziej gęsta trapowa, a pod spodem tylko sampelek. Często ostatnio mnie tak jakiś Conway przeatakował, taki, już nie pamiętam, taki sprzed 3 miesięcy. Adliby, pauzy, takie rzeczy, których w latach 90. no, ze świecą można było szukać. I wydaje mi się, to jest też, nie wiem, czy widzieliście, ostatnio krążyło po sieci, że po raz pierwszy od 39 lat nie ma żadnego rapowego utworu w pierwszej 40 Billboardu. Uff, ale fajnie. Bo jednocześnie ten 2025 rok wydaje mi się jakimś niesamowitym rokiem dla rapu i ja to, że zacząłem tą audycję ledwie tam 4-5 miesięcy temu, z początku byłem przerażony, co ja tu będę puszczał, a ja nie mam czasu, żeby puścić to wszystko, co jest fajne. No, szczególnie, no, że jeszcze można sobie fajnie pogadać. No i też w ogóle te rzeczy, które wychodzą teraz, są jakby jakościowo już na takim poziomie, że ja czasami już słuchając tych rzeczy bardzo mocno analizuję, jak to w ogóle było zrobione. I tak mam, że cały czas staram się gdzieś tam technologicznie być na czasie i bardzo lubię poznawać nową muzykę, która powstaje, bo daje mi taki challenge, że muszę się tego nauczyć, żeby mieć świadomość tego, jak dana osoba mogła to wyprodukować i no i to jest w sumie dla mnie ogromna lekcja, właśnie słuchanie tych rzeczy nowych. Że uczę się, tak jakbym, nie wiem, uczył się grając, nie wiem, na gitarze albo na, nie wiem, na trąbce trochę. To słuchanie jest tą nauką dla mnie. No to o tym, czego się nauczyłeś w ostatnim czasie, bardzo chętnie zaraz pogadam. Tutaj mam w ogóle utwór, który jest trochę takim uśmiechnięciem się do ciebie. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas et puis quand c'est pas. Pour finir léger, trop sophistiqué c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur. Pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas, fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs c'est de chiller, rester tranquille. Au sein des miens, me laisser aller à déballer. Des conneries, parler juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe, passe le mic. Et je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, mais déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, ni gêné, juste un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon passé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Ou bien c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Mon genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, Ejo, raz, dwa, tu chaty z chat. A ty dawaj ten hajs, bo to jest zbiórka z podwórka. To jest zbiórka z podwórka. To jest zbiórka z podwórka. To jest zbiórka z podwórka. To jest zbiórka z podwórka, to był hymn Paryża lat 90. That's my people, to dla moich ludzi. Pour ma peuple, pewnie by to po francusku brzmiało. Supreme NTM. Puszczone dlatego, że byłeś bacznym obserwatorem konkursu chopinowskiego, a tutaj preludium zostało wykorzystane w bardzo sprawny sposób. Ale o konkursie chopinowskim to nie jest miejsce, chyba żeby nie gadać. Raczej więc fajnie, że był i że jest, ale fajnie, jak on jest używany, w sensie ten Chopin w samplach jednak. Ja również jestem tego zdania. To sprawia, że dalej żyję, tak jak z większością tej próbkowanej muzyki. I to właśnie może jest dobry moment, żeby pogadać o tym, czego się nauczyłeś, albo o tym, co aktualnie cię pociąga, bo to jest płyta wyprodukowana przez ciebie od początku do końca. No tak, naprawdę coś ciekawe, że to jest moja pierwsza płyta zrobiona w całości tak naprawdę przeze mnie jako producent i też wraz z Wachą robiliśmy cały ten album, ale tak naprawdę to był taki pierwszy strzał, no bo teraz tak, no wiadomo, z czasem człowiek się rozwija i gdzieś ta analiza cały czas się pojawia, a może to nie było fajne, a może jednak jest to fajne i wydaje mi się, że ten czas cały, który spędziliśmy i był mega szkołą też przede wszystkim przetrwania, też dla mnie, czy ja w ogóle zdołam coś takiego zrobić, bo tak naprawdę Waha jest pierwszą osobą, z którą zrobiłem w 100% cały album, bo właśnie miałem oczywiście różne możliwości w swoim życiu, ale to tutaj byliśmy tylko i wyłącznie zdani na siebie, tak? I no nie ukrywam, że były momenty, w sensie ja ci o tym nie mówiłem, ale że bardzo często się zastanawiałem, w którą stronę to pójdzie, jak mogę sam siebie zaskoczyć też, robiąc pewne rzeczy, ale jestem jakby pozytywnie zaskoczony i zadowolony z tego i no, trzeba żyć dalej i robić dalej rzeczy, nie? No, i też dawać ludziom, wydaje mi się, sam proces też tworzenia był wyjątkowy, bo totalnie to wszystko było w sumie rozkminiane i strasznie cieszę się, że te teksty wraz z tą muzyką gdzieś no, rezonują i mają ten wspólny mianownik, więc to jest to na pewno udało nam się zrobić, że jest to wspólna praca i spójna. Bo w ogóle to jest, a propos tego procesu, to jest też fajna sprawa, że to trwało długo i nieregularnie. Bardzo nieregularnie. Od pierwszego numeru do ostatniego, nie wiem, to może i ze dwa lata minęły. Okay. Żeśmy się spotkali, zrobiliśmy chyba rzutem od razu ze dwa. Dwa numery. I jakiś tam, wiesz, miesiąc, że tam nie było jakiegoś takiego ciśnienia, dawaj materiał, kończymy, robimy. Nie, po prostu żyliśmy siadamy swoim i robimy. Życiem, wujas też dużo gra, jeździ, jest zajęty, przyjdzie moment, znowu się spotkamy. I przez to jest taka też szkoła, żeby robić materiał w jednym momencie życia i wtedy to jest zapis jakiegoś momentu życia i okej, ale to jest w tym wypadku na plus, moim zdaniem, że spotykaliśmy się za jakiś czas no w innych momentach trochę swojego życia, ale kontynuowaliśmy to, co się zaczęło, nie? Ja tak wcześniej nie pracowałem i też nie jest tak, że wszystko robiliśmy na miejscu, czasem już jakiś szkielet bitu był gotowy, ja miałem tekst, co w tempie pasował, ale siedzieliśmy tam we dwóch i to jakby działało na nas to, co tam się wytwarza, oddziaływało. Czy słowa na bit, czy bit na słowa, to jest zupełnie co innego niż pisanie sobie w ciszy, czy do tempa, czy do bitu, który już masz. No i tak naprawdę wydaje mi się, że przez ten proces, który mieliśmy, no to udało nam się nie zwariować przy tym, nie? Bo czasami gdzieś tam zauważyłem, że bardzo często gdzieś tam, nie wiem, muzycy czy producenci mają tą taką fazę, albo nie wiem, wokaliści, wokalistki, raperzy, że po prostu nie wytrzymują tej presji takiej, która bardzo często narzuca im gdzieś jakiś taki system, w którym no muszą jakąś daną pracę wykonać, a my tego nie mieliśmy. Tak. My tak naprawdę stwierdziliśmy, dobra, robimy numery, co będzie, to będzie. Akurat wydaje mi się, że mamy dużo szczęścia i pojawił się Hubert, który nas właśnie wydaje teraz. Jasne, Hubert, pozdrowionka. Jakie pozdrowienia. To jest w ogóle, bo ja miałem poprzednie doświadczenia z wydawaniem Unikatu, to był Majors i teraz jest zupełnie inna historia. Taka oddolna, bez jakiegoś takiego grubszego planu i wszystkiego, nie? I to też ma chyba znaczenie, bo jeżeli ty wiesz, że masz tam, nazwijmy to po imieniu, wypełnić kontrakt, musisz dostarczyć tutaj premiery, daty, czasem może coś nie iść, nie? A tu zero presji, no. Czasem się spotkamy, czasem się nie spotkamy. I człowiek, który gdzieś tam to spiął finalnie wydawniczo, to Hubert jest totalnym zajawkowiczem. No i to ja się bardzo cieszę, że w takim miejscu ten projekt wyszedł właśnie. No i przypomnijmy, że to jest wytwórnia Shaped by Society, Shaped by Wrocław i wytwórnia, która przewija się przez zbiórkę z podwórka też ze swoimi innymi wydawnictwami, a jednocześnie bardzo świeża oficyna, to chyba z kilka miesięcy albo rok istnieje na rynku. No chyba rok to nie. Nawet chyba roku nie ma. A właśnie jeszcze domykając trochę ten wątek, chciałem podpytać, czy przez to, że ty też jesteś muzykiem, to nie kusicie czasami, żeby coś tutaj dołożyć, szczególnie w takim procesie, jak mówiliście o tym, że pracujecie wspólnie, siedzicie w studiu i czasami jest właśnie szkielet bitu, czasami być może nie było nic, to ty wtedy jesteś tylko MC, raperem i nie wtryniasz się? Nie, nie wtryniałem się i nie kusiło mnie. W jednym numerze to bardziej był już zamysł z gościnnym udziałem Mesa, to on jakby tak chciał z założenia, żebyśmy robili ten numer wspólnie, żebym tam położył gitary jakieś i to jest jedyna rzecz, taka koncepcyjna, która się pojawiła, a wcześniej właśnie chciałem na tym zabazować, żeby zbić po prostu dwa światy, bo jakby świat wujasa, ten muzyczny jest dla mnie tak intrygujący, że ja po prostu nie czułem przez moment potrzeby, żeby tam cokolwiek dokładać, jakichkolwiek dźwięków od siebie, tylko zostałem w tej strefie słowa, w strefie rapowania, nie? A A jednocześnie jest tak, że ten świat się trochę poszerzył, albo gdzieś pojawił się w nim nowy pokoik, albo nowe miejsce. To tutaj kącik się pojawia czasami na zbiórce, trochę bardziej dla fascynatów. To na czym to robiłeś? I Raczej głównie tak naprawdę, w sensie całe w sumie bity były produkowane na Abletonie, bo głównie na nim pracuję. I tak naprawdę korzystałem, no praktycznie... Nie mów wszystkiego, wujas. Nie, ale nie, to... O, coś cię... Nie, no Ableton, no. Ableton i te wszystkie sample tak naprawdę, co tam są, one są zagrane z łapy, o. Tak. Co jest też ciekawe, że każdy z tych numerów, no, wszystko jest zagrane z łapy, nie? Też było tak, że był jakiś fragment, strzelam, refren i wbijaliśmy wokal, bo to też jakby robiliśmy u Wujasa w studiu bardziej domowym niż wypasionym. I to też jest fajne, że potem na przykład ten wokal nie był taki krystalicznie nagrany. Nie, on w ogóle on tak naprawdę nie powinien w ogóle wejść. On dokładnie być wszystko jeszcze raz, by ci powiedział, tak realizator naprawdę, profesjonalny. Ale to, że jakoś brudne to wszystko było w wydźwięku ostatecznym, cała ta płyta taka trochę jest, to właśnie było dobre. Ale powiedzmy, wgrywałem wokal i te słowa, te wersy jakoś tak oddziaływały, że okazało się, że na przykład WS robi następną część, nie? Tego nie zrobisz korespondencyjnie, przesyłając sobie, wiesz, tak, zwrotkę. Tak, może te beat switche gdzieś tam się jakby pojawiają, zmiany harmonii, gdzieś tam takie, raczej na pewno to była świadoma też gdzieś tam produkcja, takie podejście świadome, też muzyczne bardzo gdzieś tam, ale jednak gdzieś ta kultura jakby produkcji oczywiście była uliczna, ale zdecydowanie to było trochę, no takie tak jak mówisz właśnie, Waha, że to oddziaływało cały czas i ta muzyka tak naprawdę ona była cały czas eksplorowana i faktycznie to było wspaniałe, bo też bardzo często właśnie zawsze zastanawiam się też, tworząc z różnymi artystami też różne hip-hopowe sytuacje, bo jak hip-hop to muszą być te sample, ale może stwórz własne te sample, nie? Jakby może to też jest jakaś, wiesz, ciekawa droga. Oczywiście wymaga to dużo jakby więcej czasu, bo musisz tak naprawdę stworzyć tam cztery ślady i tak naprawdę samplujesz te cztery ślady, które sam stworzyłeś, nie? Więc sam proces, nie wiem, stworzenia takiego sampla, który brzmi, nie wiem, na lata 90., to dużo więcej pracy ode mnie to wymaga, ale wiem na pewno, że no nie ale znajdzie ja tego w ogóle nikt, przykminiłem, że ty masz takie gotowe stoki swoich sampli, tak, nie? To w ogóle ja super, też dużo... Że WS ładuje swoje banki, nie? I tam już jest pyk. Tak, no. bo ja przede wszystkim też bardzo dużo spędzam czasu na robieniu swoich własnych gdzieś tam sampli po prostu, nie? Że nagrywam sobie jakąś sekwencję i typu udaję, no nie wiem, lata 60. Nawet specjalnie to gdzieś tam robię z jakimś takim zamierzeniem, nie? Że używam, nie wiem, syntezatorów, jakichś, nie wiem, wtyczek, które imitują jakieś tam dane lata. No i potem to oczywiście psuję i wrzucam w sampler. Tak, no i wydaje mi się, że w ogóle w jakiej innej formie ekspresji, jak nie w tej konkretnej, te wszystkie nieperfekcyjne rzeczy właśnie, gdzie to studio nie powinno być do końca, może nie, być może profesjonalne i nie powinny być te powtórzenia, żeby wszystko było perfekcyjnie słychać, wręcz czasami tam ucho do głośnika trzeba przyłożyć i po prostu czyli gdzieś... nawet z tego, co sobie przypominam, to nawet my nie czyściliśmy w sensie tych przerw pomiędzy słowami. Nie, tam W ogóle jest noise, oddech jakiś, nie wiem, mnie czasem słychać w ogóle, więc dla takiego wytrawnego słuchacza da się gdzieś to usłyszeć, nie? Ale ja na przykład w Anglii bardzo często słyszę, że to jest gdzieś, no słychać pokój, wiesz, ten wokal jest taki centralnie, że słyszysz pomieszczenie. Tak, na poddaszu jechali, nie? No i moim zdaniem... To ma super urok. Wtedy słychać człowieka, a ja chyba człowieka szukam w muzyce bardzo i no, niech będzie kolejny człowiek teraz. Obywatel GC jak Krzysiek Ciechowski. Zdobywałem wiedzę pod sklepem nie z książki. Tak jest. Ale matula musiała być dumna, dlatego szedłem do szkoły. Z buta drogę przejdziesz, blisko jest wszędzie i tak chce się wozić. Myślę o Rolsie i będzie, chociaż obecnie wiedzie mnie Broski. Znam paradoksy, to są uroki z małego miasta. Proste. Bo serio czułem się wolny, kiedy siedzieliśmy w klatkach. Co jest białasie? Mój białas sprzedał mi liście jak punchdown. Widziałem jazdy przeróżne, zanim widziałem tramwaj. Pierwszy raz się bałem wszystkiego, jak wyjechałem stąd pierwszy raz. Nie znałem niczego, jak przyjechałem do wielkich miast. Nie widziałem nic, odkąd przyszedłem wiele zmian. Tak, tak, tak, tak, tak, ten tak. W lustrze to na szczęście ja. Z boku patrzą smutni.